اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن ظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات کے آیات کریمہ نن دے سورة منشی آیت نمبر 22 برون پن ایت مد اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اجتنبوا ذکر پرہیز اجتناب کثیرا من الظن ورہن گمان نش ان بعض الظن اثم اس لیے کہ بے شک بعض گمان چھ گناہ برا ولا تجسسوا بما تجسس کرا ولا یغد بعضکم بعضا بما تنتهم الحق بیکسنس غیبت کرا ایحب احدکم یا تہما چکا ہی پسند کران ان یاکل لحم اخیه میتا سکیپن مرد بوئی سنما فکرہتموہ تو شوتی نہ پسند کران واتقوا اللہ یہ کوچو اللہ تعالی ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی شو توب قبول کرون رحیم یعنی رحم کرون اللہ تعالی کن انسانی سعادت پیٹھے رہا آیت کریمہ کس ابتدا سن رو فرمان با ایمانا اجتنبو کثیر من الظن تو اسے وارہ حکمان انشن کران پرہیز ظن اچھا عرب اسم بنان التخمة والتخون تخمة قو إلزام قو إطلقاون تخون قو كخائن سمجن يعني خيانة كرم قو سمجن ظن شو شك قو غالب آسا شك شاسان اسم ظن اكس انسان اس كوني مصرس متعلق یا كون شخص اس متعلق كان خيال دي مگر يا سي يوتي خيال آسي سوتي آسي خيال آسي رات كي كم سي جو ذهن اسمان مگر ظن شي جو بنا غالب يعني اتنسان انسان كيسا بي كون سي انسان اس متعلق یا کوئی چیز اس متعلق خیال تو کرن اس تم غالب خیال بنا اتے چ بنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارہ ہیں احادیث مبارکہ من ظن بعد نشان منا اس مدن احادیث شریف جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت اس متفق علیہ روایت سے ان سرم کہ یا کو وزن گمان نشان جو پاس روزا یہ نظر کے عام بیٹھنا کرن بعد گمانی ترجمہ یعنی برو گمان نش فإن ظن أكذب الحديث اس لیے کہ گمان شے آسان سارے خود اپوز کلام یعنی اگر کم کاف کون شخص اس متعلق وننی ونی لی ونن آئی کو شخص اس ان طرف گو اس بنی کا بنیاد وچا تحقیق کروں بازی نیری ونی سے بے بنیاد ونی لی ونن آئی سے آمد کیہن یا صرف خیال اسکن تلکو تا چی اپوز گو آف کاف اس کون شخص اس متعلق وننی بازی شو سے تحقیق کرنے سے نیرانگا لگ وہ یہ کہتا ہے ورنہ اسلام تو اس سے خیال اس پر مبنی تو کوتا بور ابو ذات سے تو اس فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن نظرنا اكذب الحديث اسے کہ ظن نظر سے سارے پر بور بار ابو برو کو فرما ولا تحسسوا ولا تجسسوا اذن آیت کریمہ سن سے منا کر نامت تحسس شوانان کام دنیا سے فنان چ یعنی سود کو سن کا کلام ہوں تو تجسس شوانان کو مطلب حقیقت طلب کرنے خاطر محنت کر من دوسرے چیزوں نشان چھو اسی منع یوان کرنی ادبا یس آیتی فری مسلم سے برون کن دی دی در شہدی شریف یا حدیث شریف اس مدعا ظنو بز مومنین اتخای اورا کہ مومن انسی لے ستے رج گمان تھا تعدوار اسم چھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن فرمو لا تظنن بکلمت خرجت من اخیق المسلم الا خیرا لا تظنن تو یہ دیو نے ہرگز و ہرگز گمان کرا بی کلمتن کوئی نتاس کچھ سوچ خارجت یا سرامو ساسی من حقیق المسلم تو اندس مسلمان بوئیس نش اللہ خیرا صرف جو رتی گمان کرا تدبار اسم وعند تجد لها فی الخیر محملا یہ لتاس خیر اسویت محمول کرنش کان گنجوئی شاہ جا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلامت پر شروع دوبارہ غور جن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پنج تفسیر اسم ذات آیت کریمت تشریح کراؤن فرمان لا تظنن گمان مؤسیو کراؤن بی کلمت جن تحکن کچس خرجت من اخیق المسلم یستون اس مسلمان بوئی سجرائی الا خیرات وائروت یعنی استقاقات مسلمان بوئی سجرائی بوزان تحسن شنہ جو خیر گمان کر وانت تجدو لحافظ خیر محملا ییلی گنجائش آتی تحکت من کانتی خیر و پہلو سمجھنا سندر تو ان سوالم چھے یہ چیز کی یم تی گمان بعد گمانی کران چھے اچھے سمجھان پانیم گمان چھے ایت الہام نشا گور بار پرابن آگو آف انسان چھو گمان کران پر چھت تمیسی گمتات گمان چھے دائرس مدوانی سنس چھو حرام ایم نشرا بن قرمان بیا گو یا تو چھو سمجھان پانا چھو چالا گوٹو سمجھان کی مین خیالات چھن ہنگ تو منگا آسان کیا تو ان چیز پر چھو زیادے پاہن بروانٹ نیرس لگوئی چھو میں الہام ہے وہاں آہ چھو واقعی یوسی نفر آہ ان چھو مقصد اس واقعی یہ ہے برد وارال یہ انسان سن مطلب منتی ذہنیت سلبی ذہنیت اس قوم ہے پرست کنی کچھ اندر شر و پہلو تلاش کرن پرست کنی حرکت سوید پرست کنی انسان سوید برائی ہندی مطلب تمس نتیجہ کارن تمس جو کخو ما تمس جو کامیو ما تمس وطن ذہن اس من اسے بعد گمانی ہم نشاء اللہ تعالی ایت آیت کریم اس مانا شکر آم اسے اگر واضح آپ کی بعد گمانی اسی جہاران رب دین اسی سو برائی نشن بچن و دعو فی برون کو فرمو والا تجسس ہو بیمویت تجسس سر تجسس کی زوار اس من گزروی چیز کہ اصلا یہ حدیث شریف من سے آمنا والا تجسس ہو تو تجسس گو کوئی چیز اس حقیقت تلاش کریں یا یو چیز ایسے درکار چھن اسے یوں ہی پتہ لگانا آگو دینی مسئلہ میں تحقیق کروں اسے حق یا وہ دنیای معاملات میں تحقیق کروں یہ مجھ بکار اسے حق یا وہ ناشو سانی دین سے جنی وابس ناشو سانی دنیا سے جنی وابس بیشی لوکن ہم جن نیتی معاملات سے جنی وابس یا سمجھن ایک کوہن تکان دخل چھن تو تاک بارس میں لوکن ہم جنی من حقیقتا پتہ لگون لوکن ہم جن حرکات و سکنات پتہ لگون اسے چونہ تجسس جس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کریم اس میں سوازے پہنے منع شکر ہے وَلَا تَجَسَّسُو سنن نبی داود اس میں صحیح حدیث شریف اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشن آف شخص آو ان ذن اکتر فکر کی صحابہ رضی اللہ عنہم کم انداز اس تجسس نشن بچنس کوشش کرا اس میں فرما بان کہ اتیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیل لہو آف شخص آو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نشان انہ ام بتاو تبان وانہ هذا فلان تقتر لحیته خمرا یہ چھ فلان شخص تو چھو چھا انسی جس ریشت کو شراب بطا اسی شراب جو فرمو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انا قد نحینا عن التجسس حالانکہ ان شخص واضح برائی اچھا من دلیل ثبوت سانوں میں مگر فرمو انا قد نحینا عن التجسس فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک سے تجسس نشن منع کرنا ہم سے کرنا شروع اب فرمان ولیکن ان یظہر لنا شیئن ناخذ بھی ہاں وانی اگر ایسی کون چیزا ظاہر گئے انہیں برون کو نسان ایسا آو اس سے تلاح کرن کاروائی کر اتنا سن تیرے اس فکری کی صحابہ رضی اللہ عنہم ادبار اسمان تجسس تبی کون چیز ظاہر گئے نظر میں فرق سمجھا اگو کام چیز کو ظاہر ہے سڑی بنو نشیت بڑ سکو بدا ہے اگو تجسس ویشن ظاہر کی ہے اس بعد ہمیں حقیقت خان میں صدر پانو محنت مشکت کرا یہ ہم چیز نشتے موقع رہے کروں انہا قدنین آنے تجسس حالانکہ بزاہر سے بات ہیں یک موقع پر ایسا ہی اس کاس کریں یہ شخص سے اس واضح ہے انسان شراب سنے اس واضح ہے مگر تو فرو اک بیسے ابتدا اسمان لوکن ہے دن صدر کہ یہ نہ ہم وقت تو ایک پانے قدر تجسس اس واسطے اختیار کرو تو ہم نے شروع ہے تو چاہے ایکسپرٹ حرام کر رہا ہوں ہاں یہ چیز ہے کہ اگر ایکسپرٹ یہ ظاہر ہو اس کرو ایکسپرٹ کاروائی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شی سنن ابی داؤد سنن نسائی جو فقہ روایت سنن تفسیر اس میں ذکر کرا ہے جو صحیح روایت ہے اس میں دخین چاک شخص ہے یہ ہے عقبہ تو غالبا چھم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تمن ستم تمن نشن کرا شکایت ان لنا جیران ان یشربون الخمر الیس کی ہمسائی تم سے شراب جوا وانا داعين لهم الشرطة فيأخذونهم وش الدبان وغطى بوليس لمن جزبارت من تنها عند من رجل قال اقوى بن عامر رضي الله عنه من جواب فرماشه لا تفعل اي تنجيسي ولكن اذهم وتحددهم تذكر من نسيها بي دیو تے تمن اس سن دم کی یعنی مطلب تو ایک فوت نہیں ہوتی تو کیا چیز کرا یہ بجا تھا اس سن ہے حدیث قال راوی سے دبا ففعل یہ قر برابر دخین رحمت اللہ علیہ فلم ينته مگر تم آئین امن سن باز بتاو یہ گزر ایک بھی اقوا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انی ربن انی قد نحیتهم فلم ينته وهذا ما اساس گویت من نشان تمن پورا دوبارہ ما هذا بکی مو اسو کرا تے بروج بیت اخیر و انی داع لهم الشرك فتاخذهم وقصوا پولیس و رتنا و تا کی تم تم رتن تمن اوقوا رضی اللہ عنہ فرمو و یہ حق قریبی ہے سنجا لا تفعل ما تر یہ حرکت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي مبود رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه فرما من ستر عورة مؤمن إذ مؤمن سندس بشو فرد کرنا موشو تك يد فرد کرنی چیز مانا فرد کرن کو مطلب کیهن نمانا قصيح بیا قلنا نسيح ثون جاری مگر رسوانا قبر اشي دائما من سرا یا تکشا موز آنجا دی کا خوشارت سوری نندر بات بس یہ بھی بے پانتن منٹن نندر یا تکھا وہ اس کا تھی تو اساسا مفادات واپس تھا تو چلو سن کو ہم کچھاراں پیٹن گیا تھا نہ کرو بس رسوا رشوے چیز سن اسلامی کی اسلامی تحریف چیز کہ نصیحت چھتا بن جاری مطلب امر بالمعروف والنهي عن المنكر چھتا بن جاری اور دوئی میں تب چھتا بن خیال تھا ان دیس بس نگتن رسوائی بات انسان کریں فرمو حدیث شریف چھو یزن اختلاف چھو کران کیا ہیں محدثین ہم کے صحیح آسان پر مگر کیا چھو دبائیں چھو صحیح اس لئے انشاءاللہ اس حدیث شریف صحیح اسمان فرمو من تدر عورت مومنین اس اجیس مومن سندس اے بس پارد چھو کران فکعن مستحیا موعودتا من قبرها یل اج انسان اجیس مسلمان سندس اجیس اے بس پارد ترو مشدودا ثواب یم زن آخ زندہ دفن کرم اس لکڑ بچی زندہ کر یعنی انسان زندہ ہو تو آئی دفن کرم تین کر سا زندہ جسار دی پتا آخ کانی انداز قرآن کریم اس میں مزم مت کرنا ہوں یعنی انسان بچی لکڑ بچی تا زمان اس میں زندہ دفن آت کرنی وان تے قطع کرنی وان مگر اس میں حدیث شریف اس میں آو کہ انسان اس جوتا سواب ایم زن کر سا بچی آخ زندہ ایم ایک اس مسلمان سنسکس اے بس اے بس بار رسرو معاوية رضي الله عنه رواية شهد مدر رسول صلى الله عليه وسلم فرمو إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أي مسلمان يفرمان شهد رسول صلى الله عليه وسلم أبرت اللوكا نجان أي بن رود القط تمن رود التجسس كران ينت سمجة كمسي مدر يعني كي يدوك شهد سمجان كي سمجة كي مهم شه يه لوكا نجان أي بن قط رود نسو جسد شهد سماج اسمه سران صدار سماج صدار في ميجي فتدم لغان لوكا نجان أي بن قط فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انك بشك ان اتبعت عورات الناس اگر تو لوکان دین اے بن رود تجسس کر افسدتهم تو چا تم کرام بربا کی کیا جس تو کا تو شو واری تم مثال مطلب بوزان الی اپ انسان اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگارا حرکت پر دلیل ہی کر تو دما ما چھ سی کا تھا عزت ہو تو مغلو کو چھ تو دو خود زیادہ یہ بنا مصیبت بنا اس کو رت سماج اس کو رت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اسی اخر روایت اس میں فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد اسم الحسن حدیث شریف اس میں فرمو ان الامیر و تمام ایو جس عام مسلمان اسمان وان شیوان من امیر متعلق یعنی زن حکمران اذا بتغر ریبة فی الناس یسلوک من شک اس پر روزی کاروائی کرا زن تے آز بشان شو شک اس پر کاروائی فرمو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسدہم سجد من کرم برباد ونی بربادی کے بارے حال طریقہ آتا آخ بربادی چیستے بچان چی واس بایدی چی بندائی بہر کون سی جیل من زیال تراو و دوائی من بون سی جرم ثابت ہے کو تا شتن سن زندگی کا سان تباہ ہو برباد بایدی چیستے محمد تمساس کی انتیم اصل خیالات و لوخ آتا مگر دن چی بایدی انسا تم تور نیران سی من شاہ سا آن بہت تین ذہن کو میں تبدیل تمس پتہ بادی تو جہاں کی سان زندگی آل من کہیں وچن ات تہ کیا کرو کران تم تہ بدل دھارک یہ بازی گا بھائی پتہ بوڑھ بار فساد اس گھسان سے غائب گھسان حکمران تہ رعیت درمیان چلو تراو یہ مسئلہ شاید یہ کوس حکمران تو کوس رعیت ہے مگر اس وچ مثال اگر کا اسلامی حکومت ہے اذا سان حکمران آج الحمدللہ اسلامی طریقہ پر منتخب کرنا ہوں بے آج تو اسلامی قوانین دے نافذ کرن لوگ کیا سہانا رج مگر اگر سچ لوکن من شکس پر ہیں انکار ہوئی کری سو گئے تے گتی لوکن تو حکمران اندر ہیں سو مصیبت سو معاشر صدر بربادی آتا تے میں نتائج بربادی ورہ برا آتا تے سوئی صورت حال کے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بزرگ پنن لوکن اندر شکس پر روزگار ہوئی کرن سچو دخت قوم کرن برباد رب دین تمام بربادی اندیش نجات اب بس ات آیت کریم زن بی حس برون کنچو ولا جاگ تبعضکم بعضا تو احمد گو اچن آخری سن غیبت کا وما ادراك ما الغیبة فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داود سنن ترمذی تو مسند احمد کی صحیح حدیث شریف اسم از مسند مواضحت بر اخ کی من یمسات مفرمو کی اتدرون ما الغیبة تشفت غیبت کیا ہو امپات دو صحابه الله ورسوله عالم الله تعالى بيتصن رسول صلى الله عليه وسلم بهتر دانا فرما ذكر بقى أخاك بما يقرح كي غيبت بو تقرح بنيز بو يسون اتنو جبين دي شامل مطلب شو سري مسلمان تجاز برحصا مسلمان شي كيس بيس مسلمان ايماني بو جاية سمول موش جاية اولاد تيا سن بو تيا ايماني بو يش بنا ويسون تيا ايماني بن فرما کی تم سنی ست تذکر کرو جو سنا پسند آتی کرا دے سار نے جو پتا ہے زنی اسن سماج اس نام پر ان شر غیبت کران چھ اخ انسان دے سن ورنہ پچھو اپ انسان سن یہ سمجھو نہیں چھ سب غیبت کران کہ نہ اس تھو لا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلا گئے تیری کہ انداز اگر یہ شخص تو بو جا یہ کلام سو کرے پسند چل جانی گے سو کرے نہ پسند چل جے گے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے یہ سمجھنا اور جس عام طور سے سماج اس منشی وننی ہوا کہ یہ کیا تھا اس وانا جو اس پوز اس فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ من سوال آو کرنا ارائیت انکان فیه ما اقول تو ہم کیا سے رائیت اس شخص اس متعلق کی یحسن بوان تھی یہ کیا تھا اس منز ایر شو جب وہ فرما جواب انکان فیه ما تقول فقال یہ کتاب تہ اگر تیتیونو تیتی مس اوس تلچی گئے بس و ان لم تکن تقول وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته وإن أجرت ابن التكلام ينزل مضبوط لو تذكر بوحتا إذن ترى فكري كي أجر الكلام دسمز آسي مگر تو آسنا بس أنا بتذكر كران تلشي غيبت أجر نا آسي تلشي بوحتان بوحتان شو زياد بور بنا سن غيبت بوحتان تكيز بوحتان اسمان شو آقشو تلسو يمسن جزوار اسمان نا بسن كلام بيش آفوز اس لئے یہ انسان تو ون کی چھن تاسمان یا یہ چھن تاسمان یہ سال سب سے رات اگر یہ اوہ تاسمان سے چیئے گئے بد برائیں جن حرام چھے اجماعی امت امت اکشی اچھی رس پر اجماع کی گئے بد چھے حرام تو اگر نے اوہ تل بنیو یہ بہتا اسیشن چھے سو روایت حضر سنن نبی دعو سنن ترمی جسمان صحیح حدیث شریف شو انہوں نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ بیاخت زوج مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انسان تے تم درائی مجلس ما تے مو ہو اشار تے ام پس دبو یعنی تم کلام کو مطلب کہ یہ چھے سوٹ کا دکین یعنی قصیر ازن حدیث شریف از مدام اس یہ چھے کہ انسان چھے سوٹ کا دکین یہ چھے واقعی مما نہیں کہاں دی چھے سوٹ یہ چھے سوٹ کا تو یہ چیز اگر کوئی سے انسان سے قادر چھے مثال کے طور پر یہ چھوٹ واقعی ام سن دیوان یہ چھن بظاہر باسن شاید جن ناپسند کلام جی گئے ہیں یعنی اگر میں متعلق کہاں نہیں شیئے میں کہا دوں یہ چھوٹ کا سکتا جب تم سے لیا دون اپنے ام خود بس فوٹو چیز ہو یہ چھو آج ہے یہ انسان سے پتا اس بیتے میں سیدھ پتا ہے کہ اگر میں انتا آر اپنے کہا دی تو وہاں نہیں ہے انداز چھوٹ واقعی اس میں چھن کہاں سے اس پرابلم باسن کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لقد قلت كلمة لبنص أخطلاما لو مزجت بماء البحر اگر سمندر کی صحابة مزدراؤ لما زجت خطا کری برباد قلام شو کیا ہو بے اچھن تا اسمت تیت واجہ لفظ کیا ہیں کہ دماغون یہ چھوٹ یعنی اسمت کی الفاظ دن یا فضل پت ونان چو شارحین حدیث تم سن مقصد وہ اگر تمو پرو دیشت ہو بظاہر کیا بس آسمت ان کی مسلم مگر فرمو کہ اگر سمندر کے آبس درجو نکلاو رلاو تو آپ گٹ بربا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماؤ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم زنت حجۃ الوداع کس موقع پر فرماؤ کہ تم عزت تم مال تم جان شاپ کس پر حرام تو ترے حدیث شریف چھ ضروری جلدی مز انشاءاللہ عرض کریں یم چھ ترنوے حدیث شریف سنن نبی داؤد اسم تو ترنوے الحمدللہ صحیح یا تو اکیس من فرمو کہ یا معشر من آمن بلسانی ایسی مولوکو یمو سرت ایمان چھ پاننے و زیادہ ستنم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدخل الیمان قلبہ یا سلیل دل اسمز ایمان چھن دام دے وہ انسان اس جیو لاکھت بودو اس کیا دا بودو الحمدللہ اس بارت من اس واریا محنت کران اس واریا جی اس آسان آس گزم رت من کیا پر بابا لا تغتاب المسلمین تلا مسلمان مت اسو غیبت کران ولا تتبیع اوراتهم تلا تین دن اوبن مت اسو قتل لگا تجسس کران اب قرآن فإنه من يتبع عوراتهم تو یوز انسان لوکن جن ایبن فاتشو لگان یتبع اللہ عورته اللہ تعالی شدن سنن ایبن فاتشو لگان اللہ تعالی شدن سنن ایبن فاتشو سوری بات ہے اشارت مز اشار کی پڑھن یہ لوکن فاتشو لگان ہے یہ کیا کوری جس پڑھ وہ تھوتی جس پڑھ بیوٹ پاتھر یہ کیا کران یہ اللہ تعالی کی پہر انسزن کامن نتائی پڑھن معاخذ مناقش حساب پتڑ گئن سلوار ام بترم ومن يتبع الله عورته يحفظه في بيته فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ون يت الله تعالى تسجن اوبن لو تجسس کرنی یا پت یعنی معاقضه کرنی تس الله تعالى پن گرس من کرا رسول الله دیم حدیث شریف فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل برجل مسلم اكلا جس کو سے مسلمان بوئی سنج سوچ کھوان کیا کھن جان سو مطلب کیا ہو تو مطلب وہ مثال بڑے اچھا سم بازے اللہ صلی اللہ بچے جس نمن سے جن تھوڑا دور ہے دون شخص سے پان وان دور ہے اس دایا من ایک کس نہیں گسان ہم پاس جہا وان نے ہم سے جس جس نہیں اس مخالف ہے نہ وہ ہے تو اس بہن جس یہ سے مسی یہ انسان سے دبا اس میں ان قدر خیر تھا ہم بچے ہم خدمت کے کام بازے ہیں بیاض ضیافت ہوتی دن کران باقی اعنامات ہوتی دیا ہمیں سے دن وارے ان خیر وارد نوا کہ کیا ہے جیسے میں نے دشمن سن زیادہ یا غیبت کران یا دمشی زیادہ ناپسند سمجھان جس پر یہ سمجھا پانے جائے کہ ایسے رز کو ہوا ہم بس اس کھوان اگر اس ام طریقی کیا کھمو یعنی جس شخص تم سے دشمن سن بے جا دلیل بننے سے کھمو ہوئے یہ کیوں ایسے کہاں جس ناوہ پر ہم اس مسلمان بہت جس ناوہ پر ان سے بے جا غیبت کو فرمى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يطعمه مثلها الله تعالى سانا إلى الضرابة آخر قسم زيودة مگر في جهنم ليس إنسان ليس مسلمان أصدقين بكس مسلمان سب غيبت كده تم سن دل زيني هم بدرا كتل سيشن كافايد تحمد فرمو كي تتخل جنو فرمو كي يوتا يا آخرن كي شكا سلام جوازي كا دنیا دفت جوان کیوان چھو یزن ہم امی شخص یعنی شی کیوان چھو تم سید دشمن سے بے جا غیبت یا یعنی تم سید اقتدار چھو تم سید بے جا غیبت کرن سے چھو کیوان فرمو سے یہ آخر اس میں برابر کیوتا شانا جاوناونا مگر ناری جہان ومن خوصی یساو بن رجل مسلم اس مسلمان سے جس عزت مطلب لاتمون کاران یہ کان لباس لاغناونا یعنی اس کرو کو مسلمان تو غیبت تو یعنی شن اس کرو تو ویسے خوش دیگی جو منا سیکھ دیگا و در حال سے میں اندر جگہ سے ہی گیر دیئی چیز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ يَفْسُوهُ مِثْلَ تم اس لائے اللہ تعالیٰ برابر کسی لباس آخر دفن یعنی سمی انداز فی جہنم مگر سا جہنم کی لباس وَمَنْ قَوْمَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْحَةٍ وَرِيَاءَ وَنْيُسْ انسان کون سے انسان سے جس بنیاد اس پر ہن کا مقام لگے تو مطلب ہو مثلا کون شخص سے کون سے اختلاف اب بات گوئی اس اکمنٹ میں دلیل تیم کور پاس اس لوگ انما مشہور ہے یہ چھو بار اصل یہ چھو پیزیو ساعت دیوان اس چھنے گنا ہے انسا چھونا کچھ پیزیو ساعت دیوان تاکم زاگر دیم اس کونوں دیشے یہ پیٹ فاہمی یہ ہے یہ چھو ٹوک نفر ہے مثل گیسے واتھن بھی ہون زیادہ ہم بات انسا ام انسانن کا مقام لوگ لوکن شکایت کرنے سے لوگ ام یہ مقام لوکن زو شکایت کرن ستن لوگ ایم یہ مقام فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ یقوم به مقام ثم اجوریا اللہ تعالی دیتی مس آخرت اس مدیت نمایا مقام پہن ان دنیا اس لوگ یہ کام کرن ست لوکن غیبت کرن ست ایمس لوگ شہرات ایمس لوگ یہ اتجیت پر یہ اتجرود انسان یہ اتجیت پر بر لوگ وارد ایمس مقام دیتی اللہ تعالی دیتی ایمس آخرت اس مدیت ہی کوئی لن تود مقام مگر جہنمی انا Jadi ini orang buat insan sama dengan ke, jadi insan tu gaya kerja. Jadi ini yang satu hal tu kerana tu, tapi ubat lepas tu menjahan nama saudara tu. Rabb di nasi air ni tapi nisan najar. Jadi akhir hadis syarif itu apa macam tu? Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala nahu riwayatkan. Karena termuk mengarah ke barat, termuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama uri jadi insan berkhal nahar. Marah tu berkaumin, berbudur tak kita kaum kini. Lahum azfar min nuhas. Imanzan nam astramu. يحمشون وجوههم وصدورهم دي مثلا البوتسين الظلام وقلت لهم يا من هؤلاء يا جبريل اي جبريل عليه الصلاة والسلام يمقام قال جمو فرمو جواب هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم اما جدم لوك يمزن لوك الماض السوان بيتيدا عزة ملب تيدا عزة بحمل كرام اس وجہ سے طرح فکری جو ہے اسمدن بننا کہ مذلوکن ما کیا وہ حالانکہ ما دوکن ما چنول چھ نو مومن طور مسلمان مز اللہ تعالی کریم روش بچے در نشن مگر یہ اپن مراد جو بعینی مراد اس ربن فرمو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا یا تاخر کرتا انسان پس زند یجیر کس کی بن مرد بوئے چھ ما علماء سے دمان مطلب کو تقرحونه تبعا تو ایسا چھو طبیعت اعتباری پر نابسن فقرہو غیبتہم شرحن اس لئے جب کہ لوگ شرح کے طور پر دیں غیبت نابسن یعنی اس ربن فرمو قیمہ دیتا کہ شخص کے پندت مرد بہت مات نا تو ایسا چھو تیو نابسن کرا مطلب گو تو چھو طبیعت انتی کرا نابسن مگر لوگ شرح انتی ہم غیبت نابسن یہ شو مراد ہے یہ فرما اللہ تعالیٰ دی من لوکن اسی عذابی دن کیماتن ماز بانت طلام سکو اسی زنیم و دنیا سمت پندن بائن الماز چھو مدار یعنی غیبت کر مدار احسار ریاض حسن بصری رحمت اللہ واقع اس میں غیبت کی مضمون اس مزن وانی ہو اس مزن تیمو فرطیمن نشان آب شخص تو بن فلن شخص تو ہم غیبت کر تیمو دوست اچھو ہی دیو گارت منتا آئے اور کڑک آف جو کرت اس من خضر بیلے فرمو یہ نیت میں شخص بس بدلی اور یہ حدیث شریف چھو اگر کان خدا ہی کان گفت دی تمہیں سے یور گفت دیوا اس لئے میں نشن چھن تمہیں سمین جو دی اس میں نشن چھن تیسا نیکی زیادہ کی کہ بس ہو دے چھے جسے کوئی نیکی اس پر ہنسے بس کے لئے پن نیکی میں سو دے البتہ میں لوگ تھوڑا سے کہ بدل جن خدر چاہت انب تو تم چھنا مخدر تبرون کرے تن حاضر اس لئے پھر ہم تیرے فکر کی اخلاق اور مدوسی چیز متفق علیہ کہ آپ انسان ہے بیچ میں غیبت چکرا تو شدار حقیقت بننے نئے کی تمہیں دیوان گئے تم سن گونا خوان اس واجہ ہو نئے غیبت اس متعلق ابزن جاوہ جیت کے واضح ہے تم سے آخ تمہیں مجھے آخ پہلو جن خیر خواہ جن پہلو چاہتا خیر خواہ جن پہلو اس مرشد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن سوال آوی چیز فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حل صدای و شخص رضی اللہ عنہ نکھو معاویہ تلی ابو جہم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اما معاویہ فتو لوگ اللہ مال لے رود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیوت مفلس کی طرف شیئی نکی ہیں سو کر کیا اسی سے دکھات آخ انسان از دفعہ بکر نکا مگر سو آس میں آخ پوزیشن منسی سو پالی بانا بانا نا آج تم اس کام بسا و انسان نظر کا تھا نا آج تو کام سیوت کیا ہے کام کرے سوش بانا پنن مشکلات مکر بیس سے مشکلات دیا وہ کام چھو روزگار کے وقت پر وہ چھے مز وقتی دور تنگی آتا ہی سوشن سوش انشاءاللہ دن چلی فردل جو یہ تمندی اللہ تعالیٰ خود ساتھ اگر تم نکاح کر اور جو چھو چھا بعض لوگ نا چیز مطلب تمند نشن کام کام بار دشن دو ان چیز چھن تمند خیال بھی کیا کرنو بلکہ تمند چھو باتا نہیں یہ صحیح کے اچھے بھی حسیان بلکہ تمند چھو آتا ہی جسان کیا ہے کن پر تین خاطر چھنے آئے تھی کریمہ بلکہ چھو تمند لوگ ان خاطر بزر کوشش کرا ایم پس تمند وقتی دور پر نہیں بیشی آتا تین خاطر انسان انشاءاللہ وہ تا بجائے تو انسان کا پر ہے کہ آتا آئے تو خطا سوالت پر ناؤذ باللہ جب میں کہہ گئے برکت یہ چیزوں سے ناس کران کے ناس کے مسکا کوشش نہ محنت نہ تجسس مطلب حق النتیجہ ذات تل چھ تو صحیح ہے کہ تل ایت کریمہ اپنے صاف ہے تے فرموس وام ابو جہل قد یضا و اصا و انا تجی و رو ابو جہل تشن پنن تیگی پہن پنن اس ترا یتن علماء نے اشارہ شو اجیز کی سوچ زیادہ سفر کر یا کی سوچ تو ان کی سوچ چھ باز خواتین ان سے چن سختی کر تے بارہ وچو جو کہ اس نکاح متعلق پر سلام تے تک نسن او سی چیز بیان کرنے جان حقیقت حالات تب نہ کچھ دای کس نہیں گئے باسا اگو سو یزن قابل طلاق چھو تے سو کو انسان تنے انداز نوں جا اگو سو یزن نا قابل طلاق چھو بارہ دت بارس نوں انسان صداقت بیان کر دویم چیز چھ جرا تعدیل کی بارس نوں سو زن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نشنا واقعہ تیم کور بیان کی تو کیا چھ لوکن غیبت کرا یعنی تو چھونا فلان شخص چھ رائے یزن رابی چھ کذاب چھ ضعیف یعنی تیم فرما وائح ان لم اتکلم انا و انت فمن این یعرف الناس الحق من الباطل چھو نیزن خرلی اگر نا اسی کلام کرو لوک کت وجن سمجن حق کیا چھ تو باطل کیا چھ اس لئے دینی مقصد خدر چھ بازی کین چیز جوان تو انسان چھ ضرورت کہ تو کہہ دیکھ کنا یا استعمال زیادہ خود زیادہ یعنی سوائے سن لوگ کرنے تحریر گرس بنا یہ چھو فلان انسان سن سوائی انسان تو آتی یعنی سدائی آتی گمراہی ہوں یہ مثلا مدنی سن ضرورت آتی لوگ نشان دی کریں تو بارہا یم چھو سن سر یہ مطلع یم زن شرع اسم فتوہ سکن تعلق چھتا ہو اگر انسان سن دی پانے فرس دنن یہ تیس غیبہ جائز یہ چھو سن گمراہی شروع ہوگا تھا تکیہ دیشی شرعی مسلیزن برابری تے بڑھیں حرام اسمان گی بچہ حرام ونشو حرام اسمان مباہو یا جائز اسمان فتوہ دن شو فتوہ سے تعلق تھا انسان سے پانے یہ فرسلن یہ دیشی جائز یہ دیشی جائز یہ دیشی جائز شرع اکسوری گی بچہ حرام اسمان کے مضمونی مقلائی یہ چیزی گمرائی اگر آپ انسان خیصی کنجائے گی بچہ کرنے کی زبار اسمان تے پادگاہ تے مسی تارا دو دیتا چھا صحیح کنا تے مس پر جنت علماء ان کو رجوع کرن تاکہ تیم کرن تے مسرا نمائی یہ نہ چھا صحیح کنا اگر صحیح چھ کا پاکستان جو صحیح یو انسان یہ چیز ہے دیا کرے تو بچے ان حرام کامینیشن یو اس نے سو وہ شبہ دم سے شبہ تے مس حرام اس مزوا تھا اور فرما اخرت پر واتقوا اللہ قولوا بی اللہ تعالی ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کروں تے رحم کروں یعنی یہ اثر دیا لوگان یہ دوہت رات ہو گئے بات اسمان شاہ وہاں سے دبان ایسے ایسے بخشا اللہ تعالی اور مانشاء اللہ تعالی فرما تو خوتے واللہ تعالی بے شخص اللہ تعالی زبردست تو قبول کرو بے رحم کرو یعنی اگر تو رب سے خوت میں جواد اختیار کرو رجوع کرو اللہ تعالی کر تو ہم تو قبول اس کرو رب اس کن دعا رب ایسی تو بے تعالی کا کرنو توفی بے کر تو ہم تو قبول رب ایسی تعالی نے کر اصلو بھیدائے رب ایسی کے قرآن کریم سمجھنو توفی کی عملہ ونو توفی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سوال شو لا تجنن بکلمت خرجت من اخیق المسلم الا خیرا تو ایمان تو پنس مسلمان بوئی سن اس کلام اس تن گمان کرن سی وایروت وان تسجد لها فی الخير محملا جو تام کی تا کلام تو رت رت پہن محمود کرن ممکن ہے صحابہ رضی اللہ عنہم من کم سن صاحب سن چھ کلام صحابہ رضی اللہ عنہم من اندر کم صاحب سن چھ کلام صحابہ رضی اللہ عنہم من کم صاحب سن چھ کلام کی تو ایمان جو تو ایسے ہو پنس مسلمان بوئی سن جس کلام سے تو رسی گمان کرن دوست ہے ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف